สัพพังเพทะปริยันตังเอวังมัจจานะชีวิตังแปลว่าชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุดภาชนะแห่งดินสิ้นทั้งนั้นไม่นานวันต้องแยกแตกสลายชีวิตสัตว์ทั้งนั้นก็พลันตายแตกทำลายเหมือนกันเช่นนั้นแลอนิจจังสังขารคือบ้านโรคมีทุกโศกเสื่อมทรามตามกระแสพระไตรลักษณ์ผลักดันให้ผันแปรไม่เที่ยงแท้แตกดับไปลับตาพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมะกรูดและกวีจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องเจดีย์ผีดุที่บ้านทุ่งเข็นตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีให้ฟังครับเจดีย์เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีพุทธศาสนิกชนสร้างขึ้นมาเพื่อสักการะบูชาหรือว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุอัฐิธาตุหรือแม้แต่พระบูชาและพระเครื่องรวมทั้งสร้างขึ้นเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอาจจะมีสาเหตุอื่นแล้วแต่ผู้สร้างจะให้ความหมายเป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นเจดีย์บ้านทุ่งเข็นในเรื่องนี้นะครับเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณปีพ.ศ.2460มีชาวมอญกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากบ้านดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมาสร้างหลักปักฐานอยู่ที่บ้านทุ่งเข็นซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ท้องทุ่งนามีลำคลองตัดผ่านพื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกตอนที่อพยพสัมภาระและผู้คนครั้งนั้นก็ใช้เกวียนเป็นพาหนะรอนแรมมาตามป่าตามดงทุรกันดารมากสัตว์ร้ายและไข้ป่าก็ชุกชุมผู้ร่วมเดินทางก็เป็นไข้ป่ากันหลายคนโดยเฉพาะเด็กกับผู้หญิงเป็นไข้ป่ากันมากกว่าผู้ชายวัยชะกันก็ใช้เวลารอนแรมมาหลายคืนหลายวันกว่าจะมาถึงบริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งเกวียนบรรทุกสัมภาระเกิดติดลมโคลนกันหลายเล่มการเดินทางต้องหยุดชะงักพอแก้ไขเล่มนี้ได้เล่มอื่นก็เป็นอีกเป็นอย่างเนี้ยเป็นที่ผิดสังเกตทำให้การเดินทางมีอุปสรรคมากบางเล่มติดลมโคลนจะเข็นจะลากกันยังไงก็ไม่อาจจะหลุดพ้นลมโคลนทั้งที่ไม่ลึกน่าจะมีอาถรรพ์อะไรสักอย่างอันนี้คนแก่ซึ่งเป็นผู้ชายชื่อจุหมินให้ความเห็นจุหมินนี่เป็นผู้อาวุโสมีวิชาอาคมผู้ร่วมขบวนให้ความเคารพนับถือกันทุกคนก็นั่งทางในดูว่าที่แห่งนี้มีอาถรรพ์อะไรเคลือบแฝงอยู่หรือเปล่าทำให้รู้ว่าพื้นที่บริเวณเนี้ยเจ้าที่แรงมากหากให้เครื่องเส้นไหว้ทำพิธีสักการะบูชาขออนุญาตอยู่ที่นี่ซะเลยก็จะพบความผาสุกตลอดไปและความประสงค์ของเจ้าที่ให้คณะเดินทางอพยพอยู่ที่นี่ก็บันดาลให้เกวียนติดลมโคลนเดินทางต่อไปอีกไม่ได้เมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็เลยตกลงใจอยู่กันเสียที่นี่ช่วยกันจับจองที่ดินช่วยกันหักร้างถางพงซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยและดงไผ่ขึ้นอยู่หนาแน่นเสร็จแล้วก็ปลูกบ้านพักสร้างความมั่นคงแต่ก่อนก็ยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่กันไม่กี่หลังคาเรือนให้ชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านทุ่งเข็นหมายความถึงการเข็นการลากเกวียนแล้วมาติดลมอันเป็นสาเหตุให้มาอยู่กันที่นี่แล้วก็ช่วยกันสร้างวัดขึ้นมาตามกุศลและศรัทธาโดยจุหมินเป็นผู้นำการสร้างก็คือไปรื้อวัดกงไฟไหม้ซึ่งเป็นวัดร้างห่างกันประมาณ3กิโลเมตรก็นำเอาวัสดุจำพวกไม้กระดานแล้วก็อื่นๆนำมาสร้างวัดเจ้าอาวาสรูปแรกชื่อพระอาจารย์จ๊ะเมื่อสร้างวัดเสร็จเป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวพุทธแล้วจุหมินก็ถึงแก่กรรมลงชาวบ้านที่ร่วมเดินทางมาด้วยคราวนั้นและลูกหลานต่างก็นึกถึงความดีของจุหมินผู้อาวุโสที่อุทิศตนให้กับหมู่บ้านแล้วก็วัดมาโดยตลอดก็ปรึกษากันว่าควรจะสร้างเจดีย์ขึ้นเป็นอนุสรณ์อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เฒ่าผู้นี้เสร็จแล้วก็เอาอัฐิบรรจุไว้ให้คนรุ่นหลังสักการะบูชาพอเห็นพ้องต้องกันแล้วก็ช่วยกันทำการก่อสร้างเจดีย์โดยกำหนดเอาพื้นที่ชายเขตแดนสุดของบ้านทุ่งเข็นติดกับหมู่บ้านหัวสแก ซึ่งชาวบ้านเพิ่งมาอยู่จากที่อื่นเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่ชาวมอญเจดีย์สร้างด้วยก่ออิฐถือปูนช่วยกันสร้างทีละเล็กทีละน้อยอิฐปูนก็ช่วยกันทำขึ้นมาเองใครมีเวลามาช่วยกันทำงานโดยไม่มีหัวหน้าคุมงานไม่มีค่าแรงช่วยกันทำงานด้วยความศรัทธาด้วยความสามัคคีเสร็จแล้วก็นำอัฐิของจุมินใส่โกฏบรรจุลงใต้ฐานเจดีย์ส่วนชั้นบนของฐานเจดีย์ชาวบ้านก็บรรจุของมีค่าเพื่อเป็นพุทธบูชาใครมีทองมีเงินมีนาคเครื่องประดับต่างๆก็ใส่ลงไปในเจดีย์แม่ของคุณบันเทิงผู้เล่าเรื่องเนี้ยตอนนั้นเพิ่งจะวัยรุ่นก็นำกำไลทองข้อมือ1คู่กำไลนาคข้อเท้า1คู่ใส่ลงไปในเจดีย์เพื่อเป็นบุญรูปทรงของเจดีย์เป็นศิลปะแบบมอญจำลองมาจากเมืองหงสาวดีสูงประมาณ10เมตรนับจากฐานถึงยอดแล้วยังได้สร้างเจดีย์องค์เล็กๆเรียกว่าเจดีย์บริวารอีก4องค์ตั้งไว้ประจำทิศ4ทิศลักษณะสวยงามชาวบ้านบรรจุพระบูชาพระเครื่องเครื่องรางของขลังเอาไว้เป็นจำนวนมากทั้ง4องค์กว่าจะสร้างเจดีย์เสร็จใช้เวลาถึง 4-5 ปีเพราะชาวบ้านล้วนติดภารกิจต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัววันๆก็อยู่ตามท้องนาท้องไร่นอกจากสร้างเจดีย์จำนวนถึง5องค์ไว้แล้วยังได้สร้างโอ่งน้ำเพื่อให้คนเดินทางได้กินน้ำดับร้อนผ่อนกระหายเอาไว้ที่โคนต้นพุทราอยู่ทางด้านทิศเหนือเจดีย์แห่งนี้มีชื่อว่าเจดีย์บ้านทุ่งเข็นสมัยนั้นโดยรอบเจดีย์มีทางเวียนตัดผ่านแวดล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์เป็นป่าเปลี่ยวไม่มีบ้านคนเป็นที่ดอนสูงชาวบ้านเคยไปถางพื้นที่ทำไร่ผักไร่มันแต่ว่าไม่ให้ผลคุ้มค่าคือให้ผลิตผลน้อยไม่คุ้มกับการลงทุนลงแรงก็เลยเลิกราไปพอถึงวันสงกรานต์ชาวบ้านนิมนต์พระมาทำพิธีสงฆ์มีการทำบุญเลี้ยงพระสงน้ำพระสงน้ำเจดีย์เล่นสบ้าเล่นมอนซ่อนผ้าก่อเจดีย์ทรายตามประเพณีของชาวมอญซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณภายหลังก็ยกเลิกเจดีย์บ้านทุ่งเข็นได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีอาถรรพ์ลี้ลับมหัศจรรย์แฝงอยู่โดยเข้าใจว่าเจ้าที่แห่งนั้นแรงแล้วก็เป็นที่สถิตของวิญญาณของจุมินอดีตผู้นำชาวมอญอพยพคราวนั้นคอยพิทักษ์ปกป้องเจดีย์อย่างหวงแหนมีคนไปล่วงเกินกล่าวถ้อยคำลบหลู่หรือว่ากระทำการใดๆไม่เหมาะสมก็จะได้รับอาถรรพ์ให้เป็นไปต่างๆนานาจึงได้ชื่อว่าเจดีย์ผีดุกคุณตาของคุณบันเทิงชื่อนายซั่วเมื่อสมัยยังมีชีวิตอยู่เคยสั่งนักสั่งหมาว่าอย่าได้ไปเที่ยวเล่นส่งเสียงดังบนฐานเจดีย์เป็นอันขาดเดี๋ยวผีหักคอเอาเป็นคำพูดหยอกล้อซะมากกว่าไม่มีผีหักคอแน่นอนพูดเพื่อไม่ให้คุณบันเทิงกับน้องๆและเพื่อนเด็กด้วยกันออกเที่ยวไกลบ้านจนเกินไปอาจจะได้รับอันตรายเพราะว่ามันไกลหูไกลตาผู้หลักผู้ใหญ่แต่มีเสียงลือว่าเจดีย์เนี่ยมีผีดุจริงโดยผีหลอกกันมาหลายรายเคยมีครอบครัวหนึ่งไปสร้างบ้านอยู่บริเวณไม่ห่างจากเจดีย์เท่าไหร่นักผู้นำครอบครัวชื่อนายโอ่งนายโอ่งเป็นคนมาจากถิ่นอื่นอพยพพาลูกเมียมาปลูกกระท่อมอยู่ยึดอาชีพปลูกผักแล้วก็รับจ้างทำนาไม่เคยเชื่อถือหรือว่าเลื่อมใสเจดีย์เลยแม้แต่น้อยเห็นชาวบ้านซึ่งเป็นคนมอญมาไหว้บูชาบางคนเอาเครื่องเส้นไหว้ซึ่งมีข้าวปลาอาหารผลไม้เหล้าบุหรี่มาเส้นไหว้ก็กลับหัวเราะพูดจาถากถางว่างมงายไร้สาระไหว้เจดีย์ที่สร้างด้วยอิฐด้วยปูนพระมีให้ไหว้อยู่แล้วทำไมมาไหว้เจดีย์บางครั้งพอคนที่เอาของมาเส้นไหว้เจดีย์นั้นกลับไปไม่ได้เอาเหล้าบุหรี่ไปด้วยถือว่าเส้นไหว้แล้วนายโอ่งก็เอาของกินคือเหล้าบุหรี่เอามากินแกกินซะจนเมาถือว่าเป็นเหล้าอาถรรพ์กินไปแค่แก้วครึ่งแก้วแกก็เมาไปหลายวันทำอะไรไม่ไหวบางทีก็พานป่วยไข้เมียห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังอ้างว่ากินเหล้าแล้วมันก็เมาเป็นธรรมดาของคนเราไอ้เจ็บป่วยมันใครก็เจ็บป่วยกันได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเมียก็พยายามพูดให้เข้าใจให้เลิกเอาเหล้าที่เขาไหว้เจดีย์มากินกลับพานเตะเมียเตะพลางพูดพลางนี่คือการเตะเมียถวายเจดีย์เว้ยในที่สุดวันแห่งความระทึกขวัญก็มาถึงอันนี้พ่อของคุณบันเทิงเป็นคนเล่าให้ฟัง ว่าเย็นวันนั้นนายโอ่งกลับจากทำนาเข้าบ้านหาเหล้ากินแต่ไม่มีเหล้าแม้แต่สักหยดเดียวมีแต่ขวดเปล่าๆก็เลยเดินไปที่เจดีย์เผื่อใครมาเส้นไหว้ทิ้งเหล้าไว้บ้างพอเดินไปถึงก็พบเหล้ารวงขวดหนึ่งไก่ต้มตัวหนึ่งก็ดีใจในสิ่งที่ต้องการอยู่อยู่นี่แล้วเอื้อมมือคว้าคราวนี้ไม่ง่ายเหมือนที่คิดมีเสียงห้าวห้าวสำเนียงภาษามอญปนไทยไม่ชัดเวลานั้นว่าอย่านะคราวนี้ไม่ยอมทันใดนั้นก็ปรากฏร่างชายแก่แต่งตัวชุดดำผมขาวโพลนไปทั้งหัวยืนอยู่ข้างเจดีย์แขวะกูจะเอาเหล้าไปกินอะไม่ได้เองเอาไปหลายหนแล้วให้มันรู้ไปสิวะพูดจบก็เอื้อมมือไปหยิบขวดเหล้าที่วางอยู่ใกล้ฐานเจดีย์มีใบตองรองคู่กับไก่ต้มแต่ดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกยังกับขวดติดกาวยิ่งดึงยิ่งโมโหใช้กำลังดึงขวดเหล้าให้หลุดจากที่แค่ไหนก็ไม่เป็นผลสำเร็จถึงกับหลุดมือก้นกระแทกกับพื้นดินเสียงดังอักก็เลยรู้ว่านี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะเสร็จแล้วก็มีเสียงชายแก่หัวเราะดังกึกก้องแงนหน้ามองไปยังร่างนั้นคุณพระช่วยร่างชายแก่สูงโย่งเกือบเท่ายอดเจดีย์ข้าคือจุหมินผู้สร้างเจดีย์แล้วเฝ้าอยู่ที่นี่เอ็งมันลบหลู่ข้าต้องสั่งสอนให้เข็ดซะบ้างพูดจบก็แลบลิ้นยาวเฟื่อยยื่นมือทั้งสองมาตรงหน้านายโอ่งนี่ตาเหลือกเลยกลัวจนน้ำไม่พึงประสงค์ราดออกมาเปรอะเป้าอังเกงรวบรวมสติโกยอ้าวไปอย่างไม่คิดชีวิตพอไปถึงบ้านก็พูดจาไม่รู้เรื่องเจ็บเป็นไข้หัวโกรนอยู่หลายวันทนความกลัวผีที่เจดีย์ไม่ได้ต้องยกครอบครัวไปอยู่ที่อื่นได้ข่าวว่าไปอยู่ทางอำเภอพนมทวนกาญจนบุรีลูกชายคนหนึ่งชื่อแย้มเป็นเพื่อนกับคุณบันเทิงที่เล่าเรื่องนี้แต่ว่าไม่เจอกันนานแล้วก็ไม่รู้เป็นตายร้ายดีประการใดหลังสงครามโลกครั้งที่สองประมาณพ.ศ.2490เป็นช่วงเวลาข้าวยากหมากแพงเจดีย์องค์ใหญ่ถูกฟ้าผ่ายอดทลายลงมาเหล็กยอดแหลมเป็นช่อก็ถูกคนเก็บเอาไปขายพอขายได้ราคาก็ได้ใจรวมกันกับพวกจำนวนหนึ่งใช้ค้อนมาทุบเจดีย์องค์เล็กส่วนยอดทั้ง4องค์4ทิศเอาช่อเหล็กไปขายเอาเงินแบ่งกันใช้มิจฉาชีพใจบาปทำอย่างนั้นชาวบ้านทุ่งเข็นถึงกับเศร้าใจเป็นอันมากสาปแช่งให้มันไปลงนรกเสียไวๆอย่าได้ตายดีให้พบแต่ความพินาศชิบหายก็เป็นไปตามคำสาปแช่งได้ข่าวมาภายหลังว่าคนที่ขโมยทุบยอดเจดีย์เอาช่อเหล็กไปขายพวกนั้นไปเข้าชุมโจรออกปล้นสะดมสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านถูกกองปราบเขาตามล่าชนิดเอาเป็นเอาตายถูกยิงตายเรียบทุกคนนี่คือเวรกรรมตามสนองประมาณปีพ.ศ.2496มีสองคนผัวเมียอยู่บ้านอื่นทางทิศตะวันออกเกิดความโลภขึ้นมามีคนบอกไว้เจดีย์บ้านทุ่งเข็นมีสมบัติซุกซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากรวมทั้งพระบูชาพระเครื่องแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆของคนมอญเขาก็อยากได้ไปว่าจ้างคนมีวิชามาทำพิธีทางไสยศาสตร์สะกดวิญญาณที่เฝ้าเจดีย์เพื่อจะขุดหาสมบัติลงมือทำงานกันในคืนเดือนมืดกว่าพิธีจะเสร็จก็เป็นเวลาดึกพอสมควรสองคนผัวเมียช่วยกันขุดใต้ฐานจนทะลุถึงโพรงภายในลอดตัวเข้าไปขนของออกมาได้ขันเงินขันทองเหลืองเครื่องประดับต่างๆได้แก่สร้อยทองสร้อยเงินกำไรทองเข็มขัดหน้ากำไรหน้าก็แบ่งให้คนทำพิธีตามข้อตกลงรับไปแล้วก็รีบเดินจากไปแต่ครู่เดียวก็กลับมาส่งคืนแล้วก็เดินจากไปอย่างรวดเร็วฝ่ายสองคนผัวเมียเก็บของใส่หาบได้สองหาบแล้วก็ออกเดินจากบริเวณเจดีย์ขณะนั้นใกล้สว่างแล้วเดินวนเวียนไปมาออกจากที่แห่งนั้นไม่ได้จนกระทั่งสว่างแล้วหมดแรงวางหาบลงนอนหมดสติตรงบริเวณนั้นเองพระออกบิณฑบาตพบข้าวก็บอกญาติโยมให้มายังที่เกิดเหตุชาวบ้านก็เห็นสองคนผัวเมียที่ลักขุดสมบัติเจดีย์บ้านทุ่งเข็นถือว่าเป็นการกระทำที่ลบหลู่ต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยไปตามผู้ใหญ่บ้านมาจับส่งตำรวจติดคุกไปตามระเบียบได้ข่าวว่าติดอยู่ไม่นานถูกปล่อยออกมาเนื่องจากเป็นบ้าพูดจาไม่รู้เรื่องบางครั้งก็นิ่งเงียบบางครั้งก็ร้องเอะอะโวยวายมีอาการตื่นกลัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ได้ไม่ถึงปีก็ตายไปทั้งคู่เชื่อว่าโดนอาถรรพ์ของเจดีย์ผีดุเล่นงานนี่แหละคือกรรมของคนลักขุดสมบัติในเจดีย์ปีพ.ศ. 2511 คุณบันเทิงผู้เล่าเรื่องนี้มีลูกคนที่สองเป็นผู้หญิงออกมาตัวเล็กนิดเดียวไม่สบายอยู่ตลอดเวลาพ่อแม่ต้องอาสารับไปเลี้ยงให้ที่บ้านนอกคือที่บ้านทุ่งเข็นนั่นแหละสุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ดีพอเหมือนกับเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกันวันหนึ่งก็ชวนแม่เด็กพาลูกมาที่เจดีย์บ้านทุ่งเข็นจุดธูปเทียนบูชาบอกเล่าจุหมินกับบรรพบุรุษผู้สร้างเจดีย์นี้ขึ้นมาซึ่งปัจจุบันไม่เหลือใครอีกแล้วขอความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์เจดีย์คุ้มครองให้ลูกสาวขณะนั้นอายุ 7-8 เดือนให้หายป่วยไข้สุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงโตขึ้นขอให้เรียนเก่งเรียนสำเร็จได้งานดีๆทำมีอนาคตสดใสลูกของคุณบันเทิงชื่อสุภาวดีหรือว่าไก่มีสุขภาพดีตามลำดับไม่เคยเจ็บป่วยรุนแรงเป็นได้ก็หายได้ด้วยเวลาไม่นานพออายุได้5ขวบก็รับกลับมาเข้าเรียนในกรุงเทพโตขึ้นเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆเรียนเก่งจบปริญญาตรีได้งานที่บริษัทมั่นคงขณะนี้ได้เงินเดือน 30,000 พอบาทแต่งงานแบบแยกครอบครัวไปแล้วมีความสุขดีมั่นใจว่าเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์บ้านทุ่งเข็นประสาทพรให้ส่งผลให้ตามคำอธิษฐานขอไว้คราวนั้นปีพ.ศ. 2526เจ้าอาวาสวัดทุ่งเข็นซึ่งเป็นคนมอญเชื้อสายบรรพบุรุษผู้สร้างเจดีย์นึกยังไงขึ้นมาไม่ทราบสั่งคนให้ทุบหรือเจดีย์ออกเสียอาจจะมีเหตุผลว่าชำรุดทรุดโทรมลงมากหากพังทลายลงมาบังเอิญมีคนอยู่บริเวณนั้นจะได้รับอันตรายหรือเห็นว่าเสียเนื้อที่สำหรับทำกินของชาวบ้านเป็นเหตุให้เจดีย์องค์ใหญ่องค์เล็กถูกทุบจนหมดสิ้นชาวบ้านก็ล้วนบ่นเสียดายสมควรบูรณะอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินสืบไปหลังจากนั้นอีกไม่นานเจ้าอาวาสได้ลาสิกขากลับไปใช้ชีวิตเยี่ยงปุถุชนทั่วไปส่วนของมีค่าพระบูชาพระเครื่องในเจดีย์ไม่รู้ว่าใครเอาไปอยู่ที่ไหนบ้างทุกครั้งเมื่อนึกถึงเจดีย์บ้านทุ่งเข็นหรือว่าเจดีย์ผีดุพูดถึงหรือว่าผ่านบริเวณนั้นก็รู้สึกเสียดายสลดหดหู่ในหัวใจภาพของบรรพบุรุษชาวมอญสมัยแรกของคนบ้านนี้สร้างเจดีย์ขึ้นมากว่าจะสำเร็จต้องพบกับความเหนื่อยยากจากหยาดเหงื่อแรงงานจากการกุศลและศรัทธาโดยแท้สมัยนั้นเครื่องทุ่นแรงไม่มีพาหนะทางบกดีที่สุดก็คือเกวียนเทียมบัวกว่าจะสร้างเสร็จก็กินเวลานานนับปีเป็นภาพปรากฏในห้วงนึกยากแก่การลืมเลือนปัจจุบันบริเวณที่เคยเป็นเจดีย์ขึ้นกับหมู่บ้านหัวสะแกตำบลเนินพระปรางอำเภอสองพี่น้องเคยมีคนจีนไปปลูกกระท่อมอยู่ปลูกผักขายอยู่ได้แค่ปีกว่าก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นมีเหตุผลว่านับแต่มาอยู่ไม่มีความสงบสุขเท่าที่ควรตกกลางคืนได้ยินเสียงคล้ายคนทำงานเสียงเอะอะเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กเสียงเกวียนเสียงวัวร้องเสียงพูดคุยกันเป็นภาษามอญเสียงตัดไม้ลูกๆเขาก็เจ็บป่วยบ่อยมีเรื่องมีราวจนแทบไม่เป็นอันทำมาหากินก็เลยต้องย้ายโดยเชื่อว่าที่บริเวณเนี้ยผีดุการเวลาผ่านไปก็มีถนนตัดผ่านจากสายมาลายแมนผ่านบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งเจดีย์โดยเริ่มจากบ้านหนองวันเปรียงเข้าอำเภอสองพี่น้องเป็นถนนทันสมัยมี4เลนทำให้มีความเจริญเข้ามาอย่างเหมาะสมกับยุคเกิดมีผู้สร้างร้านอาหารขึ้นบริเวณนั้นซึ่งไม่ใช่ร้านอาหารธรรมดาที่ว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าหลังร้านมีผู้หญิงขายบริการทางเพศดัดแปลงทำเป็นห้องรับแขกเสพสุขกันโดยไม่คำนึงว่าสถานที่บริเวณนี้เคยเป็นเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ยังมีสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์เคลือบแฝงอยู่เปิดได้ไม่นานกิจการไม่ดีคนที่ไปเที่ยวมีเรื่องกันเองแย่งผู้หญิงกันบ้างเมาไม้อวดความเก่งกล้าบ้างถึงกับมีเรื่องทำร้ายร่างกายจนกระทั่งร้ายแรงถึงฆ่ากันตายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กวาดล้างจับกุมสั่งให้เลิกกิจการร้านขายอาหารบังหน้าดังกล่าวนี้เสียคุณบันเทิงเชื่อว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แม้ไม่มีเจดีย์อยู่เหมือนอดีตแต่วิญญาณบรรพบุรุษผู้บุกเบิกก่อสร้างเจดีย์ซึ่งเป็นชาวมอญก็ยังคงวนเวียนอยู่ด้วยความหวงแหนเคลือบแฝงไว้ด้วยสิ่งอาถรรพ์ลึกลับยังคงมีผู้เข้าไปทำกิจการร้านค้าหากทำไม่ถูกไม่ทำพิธีขออนุญาตให้ถูกต้องมักจะมีอันเป็นไปไม่มีความเจริญก้าวหน้าคุณบันเทิงบอกว่าเล่าเรื่องนี้ไว้เพื่อเตือนความทรงจำย้อนอดีตให้คนรุ่นหลังได้รับทราบไว้เพราะคนรุ่นเก่านับว่าจะลดน้อยถอยลงจากโลกนี้ไปคนรุ่นใหม่จะเข้ามาแทนที่ย่อมไม่รู้เรื่องเหล่านี้ ครับนี่ก็คือเรื่องราวของเจดีย์บ้านทุ่งเข็นที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นวัดเล็กๆแต่ก็ทันสมัยติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ด้วยมีพระจำพรรษาอยู่7-8รูปพร้อมทั้งเจ้าอาวาสได้เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นด้วยเช้าวันหนึ่งพระลูกวัดมาทำความสะอาดศาลาใหญ่ก็พบว่าเงินบริจาคที่อยู่ในตู้รับบริจาคในอันตรธานหายไปพวกธนบัตรไม่เหลือติดตู้บริจาคเลยเหลือก็เพียงเศษเหรียญอยู่ที่ก้นตู้กุญแจทองเหลืองที่คล้องเอาไว้ก็ถูกสะเดาะออกหล่นอยู่ที่พื้นแบบนี้มันไม่ปกติธรรมดาแล้วก็รีบไปบอกเจ้าอาวาสท่านสมภารก็รีบมาดูก็พบว่าเป็นความจริงอย่างที่พระลูกวัดบอกไม่ว่าพระรูปไหนรู้เขาก็งงกันไม่หมดยังดีที่มีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้ก็เลยทำให้มองเห็นตัวคนร้ายมือดีว่าเป็นผู้หญิงสูงวัยอายุอานามก็ไม่น่าจะต่ำกว่า60ปีลักษณะท่าทางมันบอกหญิงคนนั้นแต่งตัวด้วยผ้าสิ้นลายๆสีแดงเข้มๆแล้วก็สวมเสื้อแขนกระบอกน่าจะเป็นเสื้อลายลูกไม้ด้วยสีเหลืองๆเห็นหน้าไม่ชัดโพกหัวด้วยผ้าสีดำผัดแป้งหน้าขาวแล้วก็สวมแว่นสีชาอันโตอีกด้วยกลางดึกของคืนวันนั้นเป็นวันศุกร์เห็นเลยว่าเข้ามาเดินอยู่ในศาลาใหญ่เดินวนไปวนมารอบๆตู้รับบริจาคแล้วก็มองตู้กระจกที่มีเงินอยู่ข้างในไม่วางตาเดินวนไปมาแล้วก็หยุดที่หน้าตู้รับบริจาคจากนั้นก็มองไม่เห็นว่าทำอะไรเพราะตัวผู้หญิงนั้นบังอยู่แต่ก็ใช้เวลาแค่ไม่นานพอนางพลาออกมาแบงค์ร้อยแบงค์20แบงค์50ในตู้นี่หายไปเกลี้ยงเลยเหลือแต่เศษเหรียญแล้วหญิงสูงวัยนั้นก็เดินหายออกไปจากศาลาไม่มีใครได้ยินเสียงหมาเห่าเลยไม่มีพระเนนรูปไหนได้ยินเสียงความผิดปกติไม่มีผู้ใดบังเอิญตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์ไม่ว่าใครก็พูดกันว่ายายโจรแก่นั้นได้ไปหลายตังค์เลยทีเดียวถามไถ่กันเองว่าตอนที่หัวขโมยเข้ามานะเข้ามาได้ยังไงเพราะว่ารอบๆศาลานะติดลูกโรงเหล็กเอาไว้แน่นหนามีทางเข้าออกก็คือประตูเหล็กด้านหน้าแล้วก็ประตูนั้นก็คล้องกุญแจลูกโตเอาไว้ประตูคล้องกุญแจออกแน่นหนาเนี่ยแต่โจรเข้าได้ก็ปรากฏว่าออกไปแล้วโจรก็ยังคล้องกุญแจเอาไว้ตามเดิมก็เลยทำให้ยิ่งสงสัยแต่ก็คิดกันได้ว่าทำไมโจรเข้าออกได้สบายๆก็เพราะว่าโจรคนนั้นสามารถสะเดาะกุญแจได้เหมือนกับมีคาถาอันวิเศษสุดกุญแจใส่ตู้รับบริจาคตกอยู่ที่พื้นโดยไม่มีลูกนั่นก็เลยเชื่อกันว่าโจรนั้นเก่งเรื่องการสะเดาะกุญแจยิ่งสงสัยกันว่าทำไมยายแก่นั้นถึงได้เก่งกาจนักไปเรียนวิชานี้มาจากไหนจะต้องไม่ใช่คนในหมู่บ้านเพราะยายแก่ๆชาวบ้านแถวนี้ทำอย่างนั้นไม่เป็นแน่ชาวบ้านชาวช่องให้ความสนใจในตัวโจรคนนี้อย่างมากเพราะมันล้วงเอาเงินจากตู้รับบริจาคไปมันต้องเลวจริงๆเพราะนั่นมันเงินที่ชาวบ้านเขาทำบุญกันมันเป็นเงินของพวกเขาก็เลยต้องมาดูกันพากันมาดูกล้องวงจรปิดที่บันทึกรูปร่างลักษณะของหัวขโมยเอาไว้ได้มากันเต็มศาลาเลยรุมดูกันแล้ววิพากษ์วิจารณ์กันโกนด่ากันไม่มีใครยั้งปากไม่มีใครห้ามใครเสียงเอ็ดอึงลั่นศาลาวัดไปหมดเสร็จแล้วอยู่ๆก็มีตาคนนึงแกดูแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็มาดูอีกดูไปดูมาแกก็พูดขึ้นมาข้าว่าข้าเคยเห็นไอ้เสื้อผ้าพันอย่างนี้มาก่อนนะมีคนเคยใส่แกก็เลยโดนเพื่อนบ้านโต้เถียงว่าเสื้อผ้ามันก็คือเสื้อผ้าไม่ว่าใครเขาก็มีใส่กันได้มันไม่ได้มีตัวเดียวในโลกนี่แต่ข้าว่าข้าเคยเห็นนะคนบ้านเรานี่แหละใส่เพราะข้าไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนถ้าไม่เห็นที่หมู่บ้านเราข้าจะไปเห็นที่ไหนมาล่ะก็อาจจะในโทรทัศน์ละมั้งไม่หรอกไอ้โตคนในหมู่บ้านเรานี่แหละเอางั้นใครว่ามาที่ข้ายังนึกไม่ออกเหมือนกันคนอื่นๆที่รอลุ้นกันอยู่ก็สายหน้ากันแล้วก็พูดลับหลังว่าตาแหลมแกพูดจาเรื่อยเปื่อยยายคนหนึ่งน้ำตาไหลจุดธูปยกมือไหว้บอกเล่าอะไรบางอย่างปากขมุบขมิดชาวบ้านคนหนึ่งก็ถามว่าแกจุดธูปบอกเล่าอะไรแกก็บอกว่าแกบอกเล่าเจ้าที่วัดให้ช่วยตามเงินกลับมาป้าอีกคนก็ทำตามพวกชาวบ้านหลายคนก็ทำกันบ้างพ พวกเขาก็จุดธูปบอกเล่าเจ้าที่วัดให้ช่วยกันตามเงินบริจาคคืนมาด้วยเจ้าที่วัดเรานะไม่ใช่เล่นๆนะใช่ย่าฉันบอกเจ้าที่แรงถ้าอย่างนั้นท่านก็คงตามกลับมาได้อ่ะเจ้าบคุณยกมือท่วมหัวแล้วนี่ขอให้ท่านจัดการอีแก่หัวขโมยได้ทีเถอะขอให้มันเอาเงินมาคืนทีเถอะสาธุเอาสาธุสิพวกเองอ่ะตกดึกคืนนั้นที่บ้านลุงสาชายแก่จนๆคนหนึ่งไม่มีอาชีพอะไรหากินก๊อกแก๊กไปวันๆไม่ค่อยมีอะไรจะกินอยู่ตัวคนเดียวตัวผอมบางยังกับใบไม้แห้งมันเป็นไปตามกาลเวลาอันล่วงเลยมาจนเกือบจะ70ปีแล้วผมงอกหมดหัวแล้วตัดสั้นๆแล้วก็ตัดมาด้วยมือของตัวแกเองเพราะไม่มีเงินจะไปตัดที่ร้านเอากรรไกรเก่าๆตัดมันต่อหน้ากระจกเงาบานเก่าไม่ว่าอะไรอะไรมันก็เก่าไปหมดไม่ว่าตัวคนหรือว่าข้าวของเมียแกเพิ่งจะตายไปเมื่อปีก่อนนั้นนั่นก็ตายไปด้วยร่างที่ผายผอมเช่นเดียวกันด้วยโรคภัยอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ไปหาหมอให้เขาวินิจฉัยโรคป่วยหลายเดือนแล้วก็ตายคาบ้านหลังเล็กๆหลังคามุงสังกะสีเก่าๆอันทรุดโทรมหลังที่แกอาศัยหลบแดดหลบฝนนี่แหละแกมีลูกอยู่สองคนคนผู้ชายตายไปนานแล้วมันห้าวนักก็เลยโดนพวกเอาปืนจ่อหัวระเบิดสมองซะส่วนลูกสาวได้ผัวแล้วก็หายไปเลยไม่เคยกลับมาเยี่ยมแกชื่อลุงสาลุงสานอนหลับหลับตื่นตื่นแล้วก็เหมือนฝันว่ามีคนมาหาแกก็เลยลุกนั่งมองไปทางปลายเท้าไม่เห็นอะไรก็มองไปทางซ้ายมือข้างๆมุ้งก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ด้วยร่างใหญ่ดำทะมึนเงินทองที่เอามานะเอาไปคืนซะเงินอะไรอ่ะเงินที่ล้วงออกมาจากตู้เงินในวัดอ่ะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยได้ยินแต่ชาวบ้านเขาพูดกันเอาไปคืนเสียก็บอกไม่รู้เรื่องเอาไปคืนเสียชาวบ้านเขาว่าคนเอาไปเป็นผู้หญิงแต่ผมนี่ผู้ชายนะก็แกนี่แหละจะใครลุงสาแกก็นิ่งคิดไตรตรองเอาไปคืนเสียผู้มายามวิกาลยังพูดย้ำอีกแล้วก็คิดว่าไอ้หมอเนี่ยคงจะรู้คงจะเห็นตอนที่แกเอามาเอาไปคืนแล้วจะเอาอะไรกินน่ะมันไม่ถูกต้องนั่นมันเงินที่คนเขามาทำบุญทำทานก็นี่ไงล่ะทานเขาอยากจะทำบุญทำทานก็ได้ทำแล้วก็นี่ไงคนไม่มีจะกินเอาไปคืนเสียเสียงพูดย้ำนั้นก็ยิ่งเครียดขึ้นทำบุญทำทานก็ทำกับผมนี่แหละผมอดอยากปากแห้งทำไมดื้อรั้นและไม่ปวดหัวบ้างหรือยังไงแกอ้าปากจะตอบว่าไม่เห็นปวดก็พอดีหัวของแกเกิดปวดจี๊ดขึ้นมาดื้อๆเหมือนกับว่าโดนมือที่มองไม่เห็นเอื้อมมาคว้าขมับทั้งสองข้างแล้วบีบเค้นโอ้ยโอ้ยเอาไปคืนเสียแกไม่ตอบแต่เอาสองมือกุมหัวเพราะแกไม่ตอบขมับก็ถูกบีบหนักขึ้นทุกทีเอาไปคืนเสียเอาไปคืนไหมโอ้ยโอ้ยเอาไปคืนแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยครับครับคืนครับเดี๋ยวนี้ครับแกดิ้นพลาดพลาดบิดตัวไปมาพอตั้งหลักได้แกก็ยกมือไหว้ปลกปลกด้วยความเจ็บปวดอย่างสาหัสสากันใจนึกอยู่ว่าไอ้คนที่มาหานี่มันไม่ธรรมดามันคงจะไม่ใช่มนุษย์อย่างแกเงยหน้าอีกทีร่างดำทะมึนนั้นหายไปแล้วเงินที่ได้มาห่อผ้าเอาไว้ยังไม่ได้เอาไปใช้สักบาทเพราะเกรงชาวบ้านเขารู้แกวก็เลยเก็บไว้ก่อนให้เรื่องซาซาค่อยหยิบออกไปซื้อนั่นซื้อนี่เสียดายจังได้มาแล้วก็ต้องเอามาคืนอีกไม่ไปดีกว่าก็ไอ้ตัวนั้นมันหายไปแล้วพอคิดอย่างนี้แกก็สะดุ้งเฮือกเพราะว่าได้ยินเสียงดังมาว่าเอาไปคืนเสียเหลียวมองเลือกหลักเลือกรอบตัวแกไม่เห็นตัวคนพูดไอ้ห่านั้นมันแอบมองอยู่นี่วะเอาไงดีวะแกคิดระหว่างมือถือห่อผ้าสีขาวขมุกขมัมอยู่ทันใดนั้นแกก็ปวดหัวหนักหน่วงโดนบีบขมับอีกแล้วลงไปนอนดิ้นห่อผ้าหลุดมือเอาสองมือกุมขมับร้องลั่นคืนแล้วคืนแล้วเอาไปคืนแล้วไปเดี๋ยวนี้แล้วกลัวแล้วกลัวจริงๆคราวนี้กลัวจริงๆพอแกร้องอย่างนี้แล้วก็หายปวดหัวค่อยๆคืนสู่ความสบายอีกครั้งตอนนี้ไม่ปวดแล้วแล้วตอนนี้มันก็ไม่มาให้เห็นแล้วด้วยมันหายไปแล้วแกพยายามจะคิดอย่างนั้นเพราะกลัวแต่สมองก็อดคิดไม่ได้ไอ้หมอนั่นมันเหมือนกับได้ยินความคิดในหัวของแกถ้ามันล่วงรู้เดี๋ยวมันก็หวนกลับมาเล่นงานอีก แกไม่อยากให้มันทำอย่างนั้นมันทำให้แกปวดหัวแทบระเบิดเออถ้ามันระเบิดตูมขึ้นมาแกแย่เลยแกยังไม่อยากตายแกยังอยากจะอยู่ต่อไปนานๆอ่ะเสียดายเงินที่ได้มาแล้วเออทำไงดีวะถ้าแกขืนตุกติกอีกหัวแกจะระเบิดนะเสียงนั้นฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดและฉับพลันหัวสมองของแกก็ปวดร้าวไปหมดรุนแรงกว่าครั้งไหนปวดจี๊ดจี๊ดเหมือนตัวพยาธิเป็นร้อยเป็นพันมันชอนชัยกัดกินเนื้อสมองของแกแกดิ้นเอาสองมือกุมหัวกลิ้งเกลือกไปมาโอ้ยยอมแล้วยอมแล้วยอมจริงๆระหว่างทางมืดมืดมีเสียงหนูออกหากินเสียงมันวิ่งเสียงมันร้องกันจี๊ดจ๊าดอยู่ในป่าข้างทางแกย่ำเท้าก้าวมาก็รู้สึกเสียวไขสันหลังเหมือนกับว่ามีใครสักคนสะกดรอยตามแกเหลียวมองแล้วมองเล่าก็ไม่เห็นใครสักคนแต่ตลอดเวลารู้สึกมีคนตามมาไม่ลดละแกย่องย่องไปที่วัดเรียบเรียบเคียงเคียงไปที่ศาลาใหญ่หลบหลบไปแก้ห่อผ้าเอายัดพรวดเข้าไปในช่องลูกโรงเหล็กสะบัดปล่อยธนบัตรให้ปลิวตกหล่นลงไปอยู่ข้างในเสร็จแล้วแกก็ดึงผ้ากลับมายัดใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็เพ่นหนีระหว่างเร่งรีบกลับบ้านแกคิดว่าผู้ที่ไปหาแกน่ะคงจะเป็นเจ้าที่วัดแกได้ยินว่าพวกชาวบ้านน่ะจุดธูปไหว้วอนขอให้ท่านตามเงินกลับคิดแล้วขนลุกเกรียวยกมือไหว้ท่วมหัวขอโทษขอโพยแกนึกทบทวนว่าเอาเสื้อผ้าของเมียยัดเก็บใส่ตู้หรือยังผ้าโพกหัวแล้วก็แว่นกันแดดด้วยวิชาสะเดาะกุญแจที่แกเฝ้าฝึกฝนมันที่บ้านวันแล้ววันเล่าก็ใช้งานได้จริงๆซะด้วยแกคิดว่าด้วยวิชานี้ต่อไปก็คงจะมีช่องทางอื่นที่พอจะหาข้าวปลาอาหารมายาไส้ไปจนกว่าจะหมดลมหายใจพลาดไปวัดนี้วัดเดียววัดอื่นก็ยังมีให้หากินอีกตั้งหลายวัดเออแกคิดของแกอย่างนั้นครับ